To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 9 maja. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Czekaj, bo tak się zastanowiłem. Ale to jest wielce prawdopodobne, że jeszcze u niektórych środa, i nie mówię to w związku z różnicą czasu, z szerokością geograficzną, bo i za wielką wodą także i takie sygnały, że jeszcze środa. Nie, ale nie o tym. Pan Robert i pan Stanisław witają i pozdrawiają już z drogi Częstochowa-Niedzica. Poranek bardzo pogodny, zasłuchani, jedziemy. Tak mniemam, że pan Robert prowadzi. Po wczorajszych imieninach, panie Stanisławie, spóźnione nieco, ale najszczersze życzenia. No i jeszcze od pana Waldemara. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za poczęstunek takim, a nie innym porankiem. No i tak to pani Aleksandra się częstowała, bo gdy człowiekowi zimno, albo gdy muzyka słaba, to jakoś trzeba się pocieszać. I tak po kawałeczku czekolady. No i te 2,5 kg się... Oj, tam pani Aleksandro, tak mi się nie chce, pisze nasza słuchaczka. Będzie dobrze. Głowa do góry. 5 minut po godzinie 5. Pan synoptyk teraz ma głos. i nas poczęstuje rozgrzewającą prognozą pogody. Dziś na Suwalszczyźnie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Na nizinie szczecińskiej po południu możliwe burze, w Tatrach deszcze ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz dość silny i porywisty. Na termometrach w dzień od 11-12 stopni na obszarach podgórskich oraz nad morzem, w większości regionów 16-17 stopni, najwyższa temperatura dziś na północnym wschodzie oraz na Mazowszu do stopni 18. I jeszcze taka informacja o tym, że 8,5 stopnia z dokumentacją fotograficzną, ciepło w miarę, jeszcze nie pada. To pan Grzegorz z Żarek Letnisko, jeszcze pan Krzysiek ze Strzyżowa. Niby wszystko ładnie, niby wszystko fajnie, ale w busie leciutko ogrzewanie włączyłem. No, żeby mi pasażerki nie zmarzły, bo kobietom to zawsze zimno, prawda? Tak mnie się wydawa. Jak zwykle po piątej czas na herbatkę. Life's a dream coming true now. pani Aleksandra dopisała w punkt podglądacz. No przecież wiadomo, też gdzieś tam w schowku w samochodzie mam na czarną godzinę gorzką, a ta czarna szybko przychodzi, przecież wiadomo, tafelek po tafelku. Już nagle, o, koniec, znowu trzeba zrobić zapasy. To z korespondencji od państwa, od pani Aleksandry, bardzo dziękujemy. No i jest potwierdzenie, proszę bardzo, pani Grażyna, która uważnie słucha, cytuję, też wczoraj ogrzewanie włączyłam w domu. No nie mówiłem, no mówiłem. I jeszcze sygnał, wracam do tego, o czym pan Paweł pisał przed godziną piątą, że dziś w Moskwie dzień zwycięstwa. 22 stopnie. Piękna pogoda. No niemal jak zawsze podczas uroczystości i defilady. Właśnie. Dziś Rosjanie obchodzą dzień zwycięstwa. Z tej okazji, jak co roku w Moskwie, odbędzie się wielka defilada wojskowa. To taka demonstracja potęgi militarnej. Uroczystości upamiętniają zakończenie w 1945 roku II wojny światowej w rosyjskiej historiografii nazywanej Wielką Wojną Ojczyźnianą. Obecnie 9 maja jest jednym z głównych świąt państwowych Federacji Rosyjskiej oraz na Białorusi. Obchodzą je także niektóre kraje obszaru postradzieckiego, m.in. Armenia, Kazachstan czy Uzbekistan. No, jak wiemy, cała Europa świętuje Dzień Zwycięstwa 8 maja. Te rozbieżności wynikają z różnicy czasu. Akt kapitulacji Niemiec został podpisany po 22 czasu środkowoeuropejskiego, a w Rosji było już wtedy po północy. Tradycyjna defilada w Moskwie to pokaz rosyjskiej siły i propagandy. Uczestniczy w niej kilkanaście tysięcy żołnierzy, oficerów, którym towarzyszy najnowszy sprzęt wojskowy. A u nas w drugim dniu 78. posiedzenia Senatu senatorowie rozpatrzą m.in. nowelizację ustawy o transporcie drogowym zwaną Lux Uber oraz nowelizację ustawy o karcie Polaka. Obrady rozpoczną się od podjęcia uchwały upamiętniającej profesora Karola Modzelewskiego, działacza opozycji demokratycznej w okresie PRL, senatora pierwszej kadencji, który zmarł 28 kwietnia. Wczoraj został pochowany na warszawskich Powązkach. Maturzyści napiszą dziś pisemny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Tradycyjnie o 9:00 do egzaminu podejdzie prawie 61,5 tysiąca tegorocznych absolwentów. Po południu rozpocznie się egzamin pisemny z filozofii. Obydwa te egzaminy nie są obowiązkowe, a piszą je tylko te osoby, które zgłosiły chęć zdawania. Także dziś początek matur ustnych z języka polskiego. O 14:00 matura z filozofii. Dziś także początek egzaminów z języka polskiego, a harmonogram tych egzaminów ustalają szkoły. Sam egzamin trwa 30 minut. W tym czasie maturzysta losuje zadanie, które zawiera tekst kultury oraz odnoszące się do niego polecenie. No i po krótkim przygotowaniu maturzysta wygłasza swoją wypowiedź. Tak to wygląda. Dodajmy, że część ustna matury z języka polskiego potrwa do 22 maja. Z naszego radiowego ogródka warto wspomnieć, że wieczorem poznamy finalistów 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Właśnie dziś w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbędą się ostatnie przesłuchania drugiego etapu. Szanse na przejście do finału ma 40 śpiewaków z całego świata, w tym 12 reprezentantów Polski. Zmagania artystów można śledzić w programie drugim Polskiego Radia. Ten jubileuszowy konkurs rzecz jasna wpisuje się w uroczyste obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. No a patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio. Więcej m.in. na polskieradio24.pl, także w serwisach informacyjnych i w pozostałych audycjach, m.in. w porannym, popołudniowym zapraszamy do Trójki. Serdecznie zapraszamy. 13 minut po godzinie 5 z listy przybojów Trójki. Ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. jestem w niebie, jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, tak że już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny, choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Mijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni. Taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe? Jakim prawem dostałem się do ciebie? Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, tak że już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. To tak nienachalnie podpowiem, że w ostatnim 1944 notowaniu listy przebojów trójki Fisze Made Tworzywo jestem w niebie z drugiego na czwarte, a więc z pewnością kilka głosów by się przydało. Kilka głosów więcej. 18 minut po godzinie 5. Słyszą Państwo, szeleszcze prasą. Najpierw z Rzeczpospolitej o tym, że nasza zjednoczona Europa potrzebuje silnego głosu swoich obywateli. Tak wzywają przed wyborami europejskimi prezydenci państw członkowskich. A apel 21 prezydentów państw Unii Europejskiej publikuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Czytamy: integracja europejska pomogła w realizacji wielowiekowej nadziei na pokój w Europie po tym, jak nieposkromiony nacjonalizm i inne skrajne ideologie doprowadziły Europę do barbarzyństwa dwóch wojen światowych. Również i dzisiaj nie możemy i nie powinniśmy uznawać, że pokój i wolność, dobrobyt i pomyślność są dane raz na zawsze. Konieczne jest, byśmy wszyscy aktywnie angażowali się na rzecz wielkiej idei Europy pokojowej i zintegrowanej. Czytamy w apelu. Apel 21 prezydentów państw Unii Europejskiej do Europy. W dzisiejszej Rzeczpospolitej przypomnijmy dziś Dzień Europy, Święto Unii Europejskiej. Na pewno o tym jeszcze będziemy mówić. Puls biznesu o tym, że czeska branża podsumowała 15 lat w Unii. Przy okazji dostało się, a jakże, polskim jabłkom, nie tylko Francuzom. Nie w smak polskie jabłka, o czym wczoraj pisał Puls biznesu. Przepraszam, we wtorek. Skarżą się także Czesi, znani z krytykowania polskiej żywności za ich zdaniem kiepską jakość. Tym razem, co zaskakujące, nie ma jednak o tym mowy. Jak podano, podsumowując 15-letnią obecność Unii Europejskiej, nasi południowi sąsiedzi po prostu stwierdzają, że przegrywają z polskimi sadownikami. Przez ten czas produkcja owoców w Czechach skurczyła się o prawie 20%. Jednocześnie w tym czasie sąsiednia Polska podwoiła produkcję jabłek. Stają się największym producentem w Unii Europejskiej. O tym dziś Puls Biznesu. No i tradycyjnie strony sportowe. Akurat dziś z dziennika Gazety Prawnej o tym, że piłkarze Tottenhamu pokonali w Amsterdamie Ajax 3-2 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. Przypominam, że w pierwszym meczu w Londynie przegrali 0-1, ale mają więcej goli zdobytych na wyjeździe. Ich rywalem 1 czerwca w Madrycie będzie Liverpool, który wyeliminował Barcelonę. Podobnie jak przed tygodniem, pisze dziennik, spotkanie miało dwa oblicza. W pierwszej połowie przewagę miał holenderski zespół, który przypieczętował ją dwiema bramkami. Wydawało się, że przed przerwą zapewnił sobie udział w finale. W piątej minucie kapitan Ajaxu wyskoczył do dośrodkowania wyżej od rywala i głową skierował piłkę do bramki. No i działo się wiele. Tottenham nie poddawał się do końca, kiedy w 93 minucie do dośrodkowania z rzutu rożnego przybiegł bramkarz gości. Akcja nie przyniosła skutku. Gospodarze unieśli ręce w geście triumfu. 94 minuta. Okazało się, że cieszyli się za wcześnie, bowiem w 96 minucie decydującą bramkę zdobył Moura, który wykorzystał zmęczenie rywali z linii pora karnego strzelił już nie do obrony. Tottenham w finale Ligi Mistrzów, a jak stracił awans w ostatniej minucie gry. To dziś ze stron sportowych dziennik Gazeta Prawna. Szykuje się świetny finał. No a z pewnością do wieści sportowych wrócimy w porannej audycji po 7, a do prasy po godzinie 6.30. Już teraz serdecznie zapraszamy. 21 minut po 5. Kalendarz muzyczny. Zaczniemy od wybranych wydarzeń, takich filmowych, serialowych, ale z ważnym akcentem muzycznym. To za chwilę, wcześniej także z listy Sorry Boys. Jesteś pragnieniem, co 24 minuty po godzinie 5. Cóż tu wydarzyło się takiego ważnego? No, ważne wydarzenie w historii czy telewizji, czy kinematografii, a u nas muzyki, bo taki akcent muzyczny właśnie. Rok 1966. Wówczas to było 53 lata temu. Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek filmu Czterej Pancerni i Pies. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Pierwszy odcinek filmu Czterej Pancerni i Pies w reżyserii Konrada Nałęckiego pojawił się w telewizji polskiej równo 53 lata temu. 26 minut po piątej. Pozostałe wydarzenia z historii z 9 maja. Jak w 1889 roku hrabia Władysław Zamoyski z myślą o ratowaniu lasów tatrzańskich kupił na licytacji dobra zakopiańskie i wieś Zakopane. Przypomnijmy, w 1902 roku w sąsiedztwie, w sądzie międzynarodowym w Gracu uzyskał wyrok włączający te właśnie sąsiedzkie okolice Morskiego Oka w granice ziem polskich. To było równo 130 lat temu. W 1924 roku urodził się Bułato Kudżawa, rosyjski bard i pieśniarz, kompozytor, autor poezji, powieści i popularnych ballad. Zmarł w 1997 roku. W 1926 amerykański badacz polarny i lotnik Richard Byrd dokonał pierwszego przelotu nad biegunem północnym. Był to najdłuższy przelot samolotem w Arktyce, 2490 km w ciągu 15,5 godziny. To było 93 lata temu. W 1935 urodziła się Halina Poświatowska, poetka, autorka nastrojowych liryków o zmaganiach człowieka ze śmiercią. Zmarła w 1967 roku. 69 lat temu plan Schumana, przedstawiony przez ministra spraw zagranicznych Francji, dotyczący propozycji wspólnej koordynacji produkcji węgla i stali w RFN i Francji. Ten plan miał za zadanie ekonomicznie powiązać Francję i Niemcy tak, by nowa wojna stała się niemożliwa głównie z przyczyn ekonomicznych, no także by podwyższyć stopę życiową społeczeństw. Był zalążkiem europejskiej integracji, no jak wiemy, przyczynił się do stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Rok 1950. W 1986 zmarł Tenzing Norgay, nepalski himalaista, szerpa, który wraz z Nowozelandczykiem Sir Edmundem Hillarym 29 maja 1953 roku dokonał pierwszego wejścia na Mount Everest. 32 lata temu w Lesie Kabackim rozbił się pasażerski samolot Polskich Linii Lotniczych Tadeusz Kościuszko, lecący do Nowego Jorku ze 183 osobami na pokładzie. Wszyscy pasażerowie zginęli. Dziś 32. rocznica tego smutnego wydarzenia. 13 lat temu zmarł Jerzy Ficowski, poeta, prozaik, tłumacz, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, znawca folkloru żydowskiego i cygańskiego, także tłumacz poezji hiszpańskiej, żydowskiej i cygańskiej właśnie. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że w 1949 roku urodził się amerykański piosenkarz, autor tekstów i kompozytor Billy Joel. I'm gonna 70 lat temu urodził się Billy Joel. W muzycznym trójkowym kalendarzu ciąg dalszy, teraz już po 5.30 prognoza pogody. Europa Zachodnia, Środkowa i częściowo Wschodnia pod wpływem niżów z frontami. Pozostały obszar kontynentu w zasięgu słabych wyżów. Polska w zasięgu Zatoki Niżowej z nad Morza Północnego. Na zachodzie zaznaczy się jeszcze strefa pofalowanego frontu. Z południa i południowego zachodu będzie napływała ciepła, choć polarno-morska masa powietrza. Dziś na Sowalszczyźnie przez cały dzień pogodnie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. W Tatrach także prócz deszczu deszcz ze śniegiem, wysoko śnieg, a na nizinie szczecińskiej po południu możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem, także w czasie burz dość silny i porywisty. Ciśnienie spada, a na termometrach w dzień od 11-12 stopni na obszarach podgórskich oraz nad morzem. W większości regionów dziś 16-17 stopni. Najwyższa temperatura na północnym wschodzie oraz na Mazowszu do stopni 18. Sygnał od pana Michała. Lista obudności już podpisana, ale za oknem tak mokro, że nie chce się wychodzić. Chce się wskoczyć pod kołdrę i spać dalej. 11 stopni. Mokro. Tak dziś rano wygląda wrocławska Klecina. Tom Peterson, basista Cheap Trick, kończy 69 lat, również z najlepszymi życzeniami. Na termometrze plus 10 w stosunku do wczorajszego, plus 4 to dziś afrykański upał. To od pani Asi z Podkonina. Bardzo serdecznie dziękujemy. A czekając na autobus przy Nowym Kleparzu, podziwia piękne różowe niebo, życząc dobrego dnia pani Agata z Krakowa. Kłaniamy się nisko. Wczoraj minus 1, dziś taka niespodzianka, plus 10. To pani Magda, góralka z Żywiecczyzny. No i jeszcze podbija stawkę i chyba nikt nie przebije pani Doroty. O poranku 27, ale w ciągu dnia dobijemy do 39. Nomen, nomen. Gorące pozdrowienia od pani Doroty z Dubaju. Za 24 minuty szósta. Muzyczny kalendarz i najlepsze życzenia urodzinowe. 57 lat kończy dziś Dave Gahan z Depeszów. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? We are not there.

perkusista Nickelback. 44. urodziny dziś obchodzi i my składamy mu najlepsze życzenia. Sygnały od państwa, te co bardziej optymistyczne, między innymi o tym, by pozdrowić jednego takiego człowieka, co mu się skończyło właśnie życie studenta i zaczęło to dorosłe. No i pobudka o godzinie 5. Możemy go pozdrowić, bo to fajny chłopak. Z pozdrowieniami. No tak, skończyło się życie studenckie. Rozumiemy. No jeszcze pan Bogdan z Olsztyna pozdrawia wszystkich, a dla wszystkich, którzy pragną mieć nawet czwartek kiedyś minie, od jutra ma być ciepło. No właśnie, a wszystkich gorące pozdrowienia od pana Bogdana z Warmii. Kłaniamy się. Jeszcze jedna ważna informacja drogowa. Uważajmy na wszystkich drogach. Ostrzeżenie dotyczy szczególnie trasy S1. Uważajmy na odcinku Mysłowice-Tychy. Na 563 kilometrze na wysokości Tychów doszło do śmiertelnego wypadku. Zablokowany został jeden pas w kierunku Bielska-Białej. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 3 godzin. S1 Mysłowice-Tychy w kierunku Bielska. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Za 16:06. Za chwilę country w budziku. Radość w sercu i przy radioodbiorniku, także urodzinowa dziś dla naszego wiernego słuchacza, pana Stefana. Serdeczności do Mielca, Śle, z Krakowa, między innymi pani Kasia i od pana Tomka, także to dziwne, w Płocku nie mokro, nie zimno i też czwartek. Zdaje się, że wszystko na swoim miejscu. No i jeszcze porządek w naszej korespondencji. W 3 na raz dziś brał udział pan Wojtek z Ciepłego Lasu, informował, że 13 stopni powyżej zera, ciepły las dziś, zastanawialiśmy się, gdzie to dziś biegun ciepłe, no i jest odpowiedź, te plus 13 to w lesie, w samym sercu Pojezierza Wałeckiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za pozdrowienia. Za 11,5 minuty szósta, czas na country w budziku. Przebojowo, podobnie jak wczoraj. Przygotował, przedstawi Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Mark Knopfler, niegdyś lider zespołu Dire Straits, to niespokojny muzyczny duch. Sięga do korzeni rock'n'rolla, którego bardzo przecież kocha. A korzenie to przecież muzyka country, muzyka western swingowa i blues. Razem ze Steve'em Phillipsem, gitarzystą, Brendanem Crowkerem, także gitarzystą, oraz Guyem Fletcherem, który był keyboardzistą w grupie Dire Straits, stworzyli grupę The Notting Hillbillies. Angielscy muzycy grają rock and rolla, a właściwie coś takiego, co przypomina muzykę country plus blues. Will You Miss Me to kompozycja Crowkera.